3,99 za kilogram z zarejestrowaną kartą Payback, aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 11 września. Cena przed obniżką 14,99. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. Zapraszamy na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Były europoseł PiS Ryszard C. i jego żona zatrzymani w związku z aferą Collegium Humanum. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed ulewami dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny. W Stanach Zjednoczonych trwają obchody rocznicy zamachów terrorystycznych przed 23 lat. Były europoseł PiS Ryszard C. został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, poinformował rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Agenci zatrzymali go na lotnisku Chopina w Warszawie. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego europosła Ryszarda Czarneckiego około godziny 16 na lotnisku Chopina w Warszawie. W tym samym czasie służby zatrzymały również jego żonę, Emilię H. Sprawa dotyczy nieprawidłowości i podejrzenia korupcji w Collegium Humanum. Według śledczych prywatna uczelnia handlowała dyplomami. Ryszard Czarnecki miał być jednym z jej głównych promotorów. Polityk miał być też prezydentem konwentu, Rady Konsultacyjnej Biznesu tej uczelni. Dzisiejsze zatrzymanie jest kolejnym w ramach śledztwa w tej sprawie. Jan Olencki, Polskie Radio. Alarm lotniczy ogłoszono w Kijowie w związku z groźbą użycia broni balistycznej, poinformowały władze miasta na telegramie. W tym czasie w stolicy Ukrainy przybywało z wizytą kilku wysokich rangą zagranicznych polityków, m.in. sekretarz stanu USA Antony Blinken i szef brytyjskiej dyplomacji David Lammy. Jutro Antony Blinken będzie gościł w Warszawie. Podtopień wzdłuż rzek na południowym zachodzie Polski spodziewają się hydrolodzy. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Ulewy mają objąć całą zlewnię Odry. Trwa przegląd infrastruktury przeciwpowodziowej, mówi Linda Hoffman, rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach. Przygotowane są także wszystkie wielofunkcyjne zbiorniki w zlewni rzeki Odry. Gotowy do pracy jest również suchy przeciwpowodziowy Folder Buków oraz zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny. Mamy nadzieję, że tej wody nie będzie na tyle, ażeby uruchamiać te obiekty hydrotechniczne i wymiernie ścinać falę powodziową. Niemniej jednak są one na to przygotowane i gotowe do pracy. Ostatnie kilkanaście godzin to nieustające sygnały o zbliżającym się zagrożeniu, mówi wiceprezydent Wrocławia. Jakub Mazur podkreśla, że po wielkiej powodzi z lat 90. wiele zainwestowano, by ta historia się nie powtórzyła. Ja jestem przekonany o tym, że Wrocław będzie bezpieczny z uwagi na te inwestycje, z uwagi na przygotowania infrastrukturalne. Wierzę, że nic złego nas nie spotka. Wierzę, że te doświadczenia ostatnich 28 lat nie poszły na marne. W związku z tym proszę nie panikować, proszę słuchać alertów, które są wysyłane przez służby miejskie, ale również przez służby wojewody. Zarządzanie kryzysowe mamy pod kontrolą. We Wrocławiu wiemy, jak radzić sobie z trudnościami. W sobotę i w niedzielę ulewne deszcze spodziewane są także na północy i wschodzie Polski. PKP wspólnie z Łódzkim Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego ustalają, kiedy tarcza Katarzyna może wznowić drążenie tunelu kolejowego pod Łodzią. Budowa została przerwana po zawaleniu się fragmentów kamienicy w centrum miasta. Teraz wznowienia prac obawiają się mieszkańcy. To jeszcze zanim to ruszy, ona jeszcze pod naszą kamienicą centralnie nie przeszła, to nie wiadomo, co będzie dalej. Czy u nas się nie zawali? Z mojego punktu widzenia mieszkania no jest całe, tak? Ale co się stanie? Nie wiem. Usta to co się będę bał? Już się nie będę bał, nawet się nie obudzę i tyle, nie? Boję się, co będzie dalej. Wiem, że nie jestem bezpieczny. No nie za ciekawie, no wszystko popękane, porozchodzone, w mieszkaniu ściany popękały i nie wróżę dobrze tej kamienicy. Na miejscu regularnie spotyka się sztab kryzysowy złożony z przedstawicieli inwestora, wykonawcy i Urzędu Miasta, mówi Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP. Wykonawca jest na etapie kompletowania dokumentacji potwierdzającej możliwość bezpiecznego wznowienia robót. Wykonawca przygotowuje także projekt zabezpieczenia uszkodzonych kamienic dla umożliwienia prac komisji wyjaśniającej przyczyny zdarzenia. W katastrofie budowlanej w Łodzi zniszczonych zostało 9 mieszkań. W Stanach Zjednoczonych trwają obchody rocznicy zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Główna ceremonia odbywa się w Nowym Jorku przed pomnikiem World Trade Center. Rodziny zabitych zgromadziły się także w Waszyngtonie i Pensylwanii. Mimo iż od zamachów minęły 23 lata, Amerykanie mają je świeżo w pamięci. Byłem w pracy, gdy w telewizji pojawiła się informacja, że samolot uderzył w wieżę. Miałem złamane serce, byłem przerażony. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Nigdy nie wyobrażałem sobie czegoś takiego. Byłam w pracy i oglądałem te tragiczne wydarzenia w telewizji. Po powrocie do domu zalałam się łzami, miałam rozdarte serce.

Kup najnowszą odsłonę Craftera i odkryj komfort pracy z nowoczesnym systemem infotainment i 10-calowym ekranem. Zyskaj bezpieczeństwo dzięki 5-letniej gwarancji producenta. I kup Craftera z ratą już od 1653 zł netto miesięcznie. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo dziękujemy za spotkanie w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, Marta Malinowska w studiu. Witam cię, dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, witam cię serdecznie. Dużo muzyki będzie ciekawej. Nawet prawie 60 minut bardzo muzyki, dużo. Więc wydaje mi się, że to całkiem sporo. Proszę zostać z paniami Malinowskimi. Rotacja. To jeszcze raz przypomnimy, nie jest to trudne. Marta Malinowska, Marta Elżbieta Malinowskie, możemy skrócić to przedstawienie. Będziemy z państwem do godziny 20:00. Rotacja, czyli przegląd, wybór, selekcja, słuchanie i opowiadanie o tym, co wydarzyło się w muzyce w ciągu ostatnich kilku tygodni. Say, I run away. Some more precious time I can never lose. It's a state of mind. No, it's coming up. Like I say, she run away. Cause I won't cross this line. I could really lose you in time to time. No, it's coming through my speaker. Yeah, it's coming through my bedroom. Skoro w rotacji jesteśmy przede wszystkim na bieżąco z muzyką, to nie mogło w tym tygodniu zabraknąć utworu od Niloufer Yani Like I Say, który zapowiada jej długo grającą płytę Call It Love. Ta płyta ukaże się w piątek, 13 września, więc już za chwilę, dlatego podkręcamy te oczekiwania. Singli, jeśli pamięć mnie nie myli, jest kilka, chyba 4 dokładnie i mam takie poczucie, że one całkiem nieźle oddają to, jaki klimat będzie dominował na płycie Niloufer Call It Love. piosenki, to znaczy taki songwriting z domieszką delikatnych przesterów, ale jednak melodia to jest to, czego się trzymamy i to, co u Nilu Feriani dominuje. Więc płyta Call It Love bez wątpienia w przyszłym tygodniu tutaj w Trójce będziemy z nią częściej obcować, a teraz pobędziemy chwilę z płytą, która, no, o której się mówi naprawdę sporo i której się przede wszystkim genialnie słucha. Dead Air i Elevation. To nie było Franz Ferdinand, ani Phoenix, ani The Strokes, chociaż słuchając akurat nagrania Elevation, można by było podejrzewać, że to Coldplay, ale dźwiękowiec postanowił się zbuntować, kiedy zespół był w studiu i po prostu podostawiał im i poprzekręcał różne przestery, przez co ta wersja brzmi jak taka no, brudna propozycja od zespołu Coldplay. Dead Air, What's Wrong with New York, to jest płyta, która ukazała się w ostatni piątek. No i to jest płyta, o której na pewno będzie się dużo mówiło. Ja tak przewrotnie wybrałam nagranie, które zamyka ten krążek, ale posłuchajmy teraz propozycji singlowej z płyty What's Wrong with New York. I like the girls that do drugs. Girls with cigarettes in the back of the club. Girls that hate cops and bad girls. Girls with no buns. Girls that's mean just for fun. I like girls who make love, but I love girls who like to fuck. That's what's up. Girls, small girls, girls with dicks, call girls, girls who get naked on the grill. They say I'm too fucking horny, wanna put me in a cage. I'll probably fuck a hoe in the wall that got before made. I like girls who pregnant, girls who give it up for land, girls who so fucking kinky that they bang. I like the girls that do drugs, girls with cigarettes in the back of the club, girls that hate cops and girls, girls with no buns, cause it's me, just for fun. I like girls who make love, but I love girls who like to fuck. That's what's up. Yeah. I like the girls who do drugs. I like the girls who like to lie that they came. Girls who fuck on the train. Girls who got so much hair. Degrees. Girls on killing sprees. I like girls who got a bone to pick with me. I like the girls that do drugs. Girls with cigarettes in the back of the club. Girls that hate cops and buy guns. Girls with no buns. Girls with me just for fun. I like girls who make love. I like girls who like to fuck. What's Wrong with New York, długogrająca płyta od artysty, który występuje pod pseudonimem The Dare. Ja to powiem tak najpoprawniej i najbardziej dyplomatycznie, jak się da, ale The Dare po prostu niczym się nie przejmuje na tej płycie. Brzmienie jest z jednej strony bardzo przebojowe, a z drugiej takie właśnie no, pokazujące ten jeden palec, który oczywiście wszyscy wiemy, co oznacza i nie chodzi o okejkę. No i to jest płyta, która, tak jak wspomniałam wcześniej, wspomina i korzysta z dorobku muzyki gitarowej z lat wczesnych 2000. I tutaj jest bardzo ważny link, ponieważ dokładnie po te inspiracje z tego samego czasu sięgnęła Charli XCX na płycie Brat, a to właśnie The Dare jest producentem nagrania Guess, w którym gościnnie pojawia się Billie Eilish, więc do tego wszystkiego ma jeszcze super atrakcyjne koleżanki. Muzycznie oczywiście atrakcyjne, żeby była jasność. To teraz w rotacji przypomnimy sobie płytę, która ukazała się w pierwszym kwartale 2024 roku, ale zgodnie z obietnicami z ubiegłego tygodnia będziemy właśnie takie ważne krążki tutaj przypominać. Truth or dare? Are you playing? thought would you still want me if I didn't have it all? You could have had it with me, but instead you gave it up. Tell me, when is it gonna get through to you? Everybody needs somebody, but I can't be your boo. When they ask you questions about me, tell them how you, how we could have gone places, but you were too impatient. Dwadzieścia pięć minut po godzinie 19 w rotacji pojawiło się nagranie od Tylee, Truth or Dare. To jeden z singli pochodzących z debiutanckiej płyty tej artystki, Tylee, czyli dokładnie tak samo jak nazywa się ona, tak zatytułowana jest również jej płyta. Przepięknie poprowadzona pod kątem melodii właśnie znowu. Miałam wrażenie, jak ta płyta wychodziła, że trudno będzie jej doskoczyć w kategoriach muzyki popowej przede wszystkim, no ale potem okazało się, że i Dua Lipa, i Charli XCX, i Billie Eilish, i jeszcze masa innych artystek postanowiło w 2024 nagrać być może swoje płyty życia. marta.malinowska@polskieradio.pl. Po raz pierwszy wymawiam ten adres w 2024 roku i jednocześnie zachęcam Państwa do tego, żeby się ze mną kontaktować. Kto słucha? marta.malinowska@polskieradio.pl. To Von Bocz i nagranie pod tytułem Nothing That I Need z dwoma elementami, które łączą utwory, które zagraliśmy przed chwilą, czyli Tyle, to chodzi o rytmikę, a drugi to ten samplowany wokal pojawiający się, ale jednak będący takim elementem ozdobnym utworu. A kto jest specjalistą w ostatnich czasach właśnie od takiego wykorzystywania i samplowania wokali? Freddy, znowu on, czyli autor płyty tygodnia w Trójce, Fred Again. Thank you. to znowu on, czyli Fred Again, nagranie Glow, które znalazło się na płycie Ten Days, czwarty studyjny krążek od Frediego. Jest tam parę takich utworów, które mogliśmy już słyszeć wcześniej. Zresztą Fred Again to jest taka postać, która no na pewno nie lubi nudy, mówiąc znowu bardzo ogólnie i delikatnie, bo on nie grywa takich regularnych koncertów, to znaczy zdarza mu się też, ale uwielbia na przykład zorganizować występ na wielkim stadionie albo na Madison Square Garden, a zaraz potem może pojawić się w jakiejś niewielkiej kawiarni z jednym innym muzykiem i zagrać bardzo minimalistyczne, zupełnie niezapowiedziane wydarzenie dla kilkudziesięciu osób. No to jest postać, która myślę, że mocno zapisze się na kartach muzyki rozrywkowej i też taki ostateczny dowód dla wszystkich wątpiących, że muzyka elektroniczna jest bardzo silną odnogą mainstreamu w tym momencie, czy tego chcemy, czy nie. Ale chcijmy tego, bo czemu mamy nie życzyć sukcesów ludziom uzdolnionym, nawet jeżeli po prostu dostali trochę więcej od losu, bo to, co pojawia się czasem w stosunku do Frediego, to właśnie ten zarzut, że on jest bardzo uprzywilejowany, bo urodził się no, w bardzo dobrze usytuowanej rodzinie, a Brian Eno, sam Brian Eno jest jego ojcem chrzestnym, więc nie każdy ma takie luksusy, ale dobra, niech korzysta. Pozostaniemy w podobnych obszarach brzmieniowych Bonobo i X-Panther. Bonobo i Expander to singiel od brytyjskiego producenta, a jednocześnie powrót tej jakże ważnej postaci dla muzyki elektronicznej, no i również bardzo istotnej dla wytwórni Ninja Tune, o której już dzisiaj wspominałam i jestem przekonana, że w tych rotacjach, podczas których będę miała przyjemność być z Państwem, Ninja Tune będzie wracało i odbijało się po prostu niczym taka piłeczka, bo z Ninja Tune również związana jest kolejna artystka, czyli Juni Pinku. To już bardziej z obszarów takich odkryć, artystek młodych, ale bardzo pasujących właśnie do tego brzmienia, które Ninja Tune nam proponuje. Juni Pinku, Half Alive. To jeden z dwóch singli, które w ostatnim czasie wydała ta artystka. marta.malinowska@polskieradio.pl. Jeszcze przez niespełna 15 minut na antenie Trójki będziemy grać rotacyjnie, to znaczy w audycji Rotacja, i myślę, że w tym czasie możemy również wymienić sobie kilka maili, bo powiem szczerze, że tak ciepło mi się zrobiło na sercu, czytając te ponowne przywitania od Państwa i też wiedząc, że jesteście po drugiej stronie, więc gramy dalej i zagramy teraz coś dla romantycznych dusz. Otrnewe, About to Lose. Thank you. Autre Neve i About to Lose. No sprawa jest poważna, ponieważ Autre Neve zapowiedział długo grającą płytę po prawie 10 latach od wydania poprzedniego krążka Love Guess Who. Tak ma być zatytułowany ten album i ma się ukazać 1 listopada tego roku. Chociaż ja przyznam szczerze, że najmocniej w mojej pamięci wyrył się jego debiut, czyli płyta Autre Neve po prostu z 2010 roku. No szykuje nam się chyba całkiem emocjonalna jesień, ale mamy jeszcze trochę czasu, będziemy na pewno w rotacji korzystać z tego przejściowego momentu i też z tych jaśniejszych propozycji i nowości, które cały czas się pojawiają. Jutro na przykład rotacja z przepięknej Łodzi z festiwalu Great September, na którym będziemy całkiem potężną trójkową ekipą. Gosia Jakubowska będzie z Państwem od godziny 19. Elżbieta Malinowska tę audycję zrealizowała. Ja nazywam się Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Li Keli i Midnight Shining. Dobranoc. Autopromocja.